Zostaw beton i asfalt, zamiast miasta muzea staw. Nadrzynią uszy, jest jak balsam dla duszy. Inhaluj wańtuszy, w książkach co chcą cię uczyć. Oczy przecie czymś miękkim, pięknym obrazem przeszłym. Gdy byliśmy dziećmi, zanim przyszedł wiek klęski. Być myślami za osiedle, wolna myśl niech szybciej biegnie. I ucieknie przed zamknięciem, między klatką a jej wejściem. Schody brudu, stopnie kurzu, idee tu zrodzone. Pośród bólu modlitw tłumów dały wątłym tą chorobę. Domy o podkrążonych oknach i chorej cerze mrużą cicho swą melodię, choć nie słychać jej weterze. A drzwi ich zacięte uparcie, jakby obdarzone. Gdyby chciały mówić, mogłyby powiedzieć swą historię. Pomarszczone oblicza, których tynk już nie odmładza. Popękane ściany życia, bruzdy na starych obrazach. Zapadnięte skronie dachu, czysty chowa dla dzieciaków. Trochę skarbów, trochę strachu, kryją płacz w skrzydłach ptaków. Fundamenty z atletyzmem, pewno przez zimną piwnicę. Głaszczą trawnik, lepczą chwasty, gdy wiatr zamiata ulicę. Leżą korony dumnie, z tych butelek co zbite. No bo dziś walczy z jutrem, o to co nie zdobyte. Trzeba zdusić to co w nas, nie wala nas. Trzeba zdusić to co w nas, nie wala nas. Trzeba zdusić to co w nas, nie wala nas. Zdejmij krawki z umysłu, open your mind. Trzeba zdusić to co w nas, nie wala nas. Trzeba zdusić to co w nas, nie wala nas. Trzeba zdusić to co w nas, nie wala nas. Zdejmij krawki z umysłu, open your mind. Noc jak wdowa po dniu w żałobie snuje się szukając snu. Myśli chodzą zgubione ścieżką śladów swoich stóp. Nudny krajobraz ulic i obcych domów mgli. Zabierz mnie stąd, poschnę, mam skrzepy zamiast krwi. Stoję na brzegu cudzych inspiracji na mą miarę. Na jednej nodze wygłodzony myślą szukam ziaren. A talent, wszak talent to nie lemniska tak. Skomle jak zbity pies udając atak. Gdzie wyobraźnia moja, ta z młodych lat bujna. Gdzie ta wrażliwość tkliwa niczym szósty zmysł czujna. Czemu gramoli się jak mówię, czepia sprzętu. Przyjmuję wszystko bez słów, bez sentymentów. Patrzę przez okno trupiona brzękłe i siny. Po parapecie wolno przechadzają się godziny. I szar, i cicho, bez radości i smutku. A myśli się snują jak chorzy w szpitalnym ogródku. Czy to koniec? Podsłuchuję i czekam. Aż podejdzie pod drzwi ksiądz, nie ma śmierci lekarz. Bez wyjścia stan, flatline na ekranie. To migotanie komór, komórek szarych ustanie. Podłączcie defibrylator, bo szczeznę marny. Ten impuls niech zbudzi rytm, kiedyś normalny. Powrócą do żywych te pogubione w rzeczywistości. Chęć do życia, natchnienie i radość codzienności. Jest dno, granice i więzienia umysłu. Odblokuj się, by wyjść poza smutny cudzysłów. Trzeba zdusić to co w nas, nie wala nas. Trzeba zdusić to co w nas, nie wala nas. Trzeba zdusić to co w nas, nie wala nas. Zdejmij krawki z umysłu, open your mind. Trzeba zdusić to co w nas, nie wala nas. Trzeba zdusić to co w nas, nie wala nas. Trzeba zdusić to co w nas, nie wala nas. Zdejmij krawki z umysłu, open your mind. Odblokuj się. Odblokuj się. Odblokuj się. Odblokuj się. Odblokuj się. Odblokuj się. Odblokuj się. Odblokuj się. Odblokuj się.